Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy środę, piąty dzień marca, jest piąta, czas na pierwszy. Dziś serwis Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. Trzeba radykalnie przyspieszyć pracę nad projektem ustawy o obronności, mówi premier Donald Tusk. Sejmowa Komisja Śledcza przesłała do sądu wniosek o areszt dla Zbigniewa Ziobry. Agenci CBA zatrzymali 4 osoby, w tym dwóch byłych komendantów Straży Pożarnej. Stany Zjednoczone wstrzymały pomoc wojskową dla Ukrainy. Ukraina i Europa zostały postawione w trudnej sytuacji, powiedział otwierając wczorajsze posiedzenie rządu premier Donald Tusk. Szef rządu podkreślił, że trzeba radykalnie przyspieszyć pracę nad projektem ustawy o obronności. Także bardzo proszę traktować w kwestii tej ustawy, co oczywiste, Ministerstwo Obrony jako wiodące i narzucające tempo, bo ono musi być bardzo szybkie. Za tydzień będziemy być może przyjmowali projekt ustawy, która powinna nam bardzo ułatwić i uprościć inwestowanie we wszystko, co związane jest z obronnością, przemysłem obronnym. Jutro w Brukseli odbędzie się nadzwyczajny szczyt Unii poświęcony wzmocnieniu zdolności obronnych i pomocy dla Ukrainy. Przewodnicząca Komisji Europejskiej ogłosiła plan dozbrojenia Europy opiewający na 800 miliardów euro. Dokument otrzymały unijne stolice. Jutro mają się nim zająć przywódcy 27 krajów. Ursula von der Leyen mówiła, że plan dozbrajania uczyni Europę bezpieczniejszą i bardziej odporną. Jesteśmy gotowi stanąć na wysokości zadania. Step up. Jednym z elementów planu jest poluzowanie reguł długu i deficytu. If member states... Jeśli kraje przeciętnie zwiększą wydatki na obronę o 1,5% PKB, to otrzymamy 650 miliardów euro w ciągu 4 lat. Kolejny element to pożyczki na sfinansowanie unijnych projektów. Chodzi o to, żeby wydawać lepiej i wydawać razem. Ursula von der Leyen wymieniła m.in. obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową, systemy artyleryjskie, amunicję czy drony. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Europejskie inwestycje w przemysł zbrojeniowy powinny być w postaci grantów, a nie pożyczek, powiedział wicepremier szef MON. Zdaniem Władysława Kosiniaka-Kamysza przemysł zbrojeniowy w Europie i Polsce potrzebuje pilnych inwestycji, dlatego powinny to być granty. Jeżeli się mamy obronić przed wojną, to nie może być wieczne czekanie na środki, wieczne rozpatrywanie kolejnych konkursów, różnych zapytań i szukania zabezpieczenia w postaci pożyczek czy gwarancji. To musi być po prostu grant, który będzie udzielany na budowę fabryk amunicji, na inwestycje w bezpieczeństwo. Zdaniem szefa MON warunki powinny być na tyle atrakcyjne, aby państwa członkowskie chciały z tych pieniędzy skorzystać. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa przesłała do sądu w Warszawie wniosek o 30-dniowy areszt dla byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Wcześniej posłowie zgodzili się na uchylenie posłowi PiS immunitetu. Zbigniew Ziobro nie złożył zeznań przed Komisją Śledczą pomimo nakładanych wcześniej kar finansowych, a także sądowego nakazu doprowadzenia go do Sejmu pod koniec stycznia. Kolejny wniosek do sądu, tym razem o areszt dla byłego konstytucyjnego ministra, to sytuacja bez precedensu, ale zdaniem zasiadającego w Komisji Śledczej Marcina Bosackiego z Koalicji Obywatelskiej, działanie to jest konieczne. Na pewno potrzebujemy wielu, wielu godzin na przesłuchanie pana Ziobry, zarówno w formule jawnej, jak i niejawnej. To powinno być zrobione przez więcej niż jeden dzień. Od sądu zależy, na jak długo zasądzi areszt. Warszawski Sąd Okręgowy o ewentualnej zgodzie na areszt polityka zdecyduje jednoosobowo. Michał Fedusio, Polskie Radio. Agenci CBA zatrzymali 4 osoby, w tym dwóch byłych komendantów głównych Państwowej Straży Pożarnej. Jak mówi rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński, zatrzymania mają związek ze śledztwem w sprawie nieprawidłowości w Kolegium Humanum. Dwóch byłych komendantów głównych Państwowej Straży Pożarnej, były zastępca komendanta głównego oraz prorektor Wyższej Szkoły Służby Pożarniczej. Te osoby zostały wszystkie zatrzymane w Warszawie, w miejscach swojego zamieszkania. Do tej pory w śledztwie w sprawie nieprawidłowości w Kolegium Humanum zarzuty postawiono 58 osobom. Światowa wojna celna sprawia, że sprzedawcy samochodów używanych zacierają ręce. Popularność pojazdów z drugiej ręki będzie rosła, mówi przedsiębiorca w motobranży Mariusz Sawuła. Wszystkie te ograniczenia celne, wojny handlowe i oczywiście przerwy w łańcuchach dostaw mogą mieć wpływ na dostępność samochodów nowych i również dostępność samochodów używanych, ponieważ wtedy, kiedy nie będzie samochodów nowych, cofniemy się rzeczywiście do tych lat po-covidowych, gdzie rzeczywiście ta dostępność samochodów nowych była ograniczona. Pod koniec roku Unia Europejska wprowadziła cła na chińskie samochody elektryczne. Obecnie amerykańska administracja zapowiada taryfy, które uderzą w europejski przemysł samochodowy. Spór wpływający na rynek motoryzacyjny prowadzą ze Stanami Zjednoczonymi także Kanada i Meksyk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A środa bezchmurnie i zachmurzenie małe. Takie dwa określenia, jeżeli chodzi o pogodę. Jedynie na północy kraju i w Beskidach zachmurzenie wzrośnie do umiarkowanego i do dużego. Na termometrach bardzo przyjemne wartości w ciągu dnia. Od 8 stopni nad morzem, około 13 w centrum, do 16 stopni powyżej zera na południu kraju. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. 5 minut po godzinie 5. Dzisiaj środa popielcowa, czyli dzień, który rozpoczyna Wielki Post. No i też dzisiaj słońce, które wstaje o 6.13, a zajdzie o 17.23, czyli 11 godzin i 10 minut. No właśnie, jak wykorzystać ten czas? Więcej słońca, coraz więcej słońca też za oknami w ciągu dnia i to też nastraja pozytywnie, optymistycznie i tego będziemy się trzymać. Halina Leszczyńska, Radek Małęcz. Dzień dobry. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Blauka, Berlin i Amsterdam, jedno z tych nagrań, na które warto w ramach pierwszej trójki oczywiście zagłosować. Jedno z tych nagrań, na które warto też zwrócić uwagę. Zarówno z podstawowej trzydziestki utwory podlegają głosowaniu, Państwa ocenie, ale również jest bardzo dużo propozycji. Zakładka tych propozycji również znajduje się na naszej stronie. Wystarczy zajrzeć na trójkową stronę i stronę pierwszej trójki. Oczywiście audycja w każdy piątek o godzinie 19, a głosowanie do godziny 12 również w piątek trwa. Tak sobie liczę. No i wyszło na to, że wliczając dzień dzisiejszy, do końca 2025 roku zostało 208 dni roboczych oraz 94 dni wolne od pracy, uwzględniając święta oraz weekendy. Do tego też dziś, piąty dzień marca, rozpoczęliśmy trzeci miesiąc i dziś świętują Adrian, Fryderyk, Jan, Krzysztof, Marek, Oliwia i Wiergiliusz. Wszystkiego najlepszego. No to może Still Standing w tym miejscu się pojawi jako taki załącznik do tych życzeń. Billy Idol, to jest taka propozycja od nas, którą teraz z przyjemnością prezentujemy. 14 minut po piątej, coś mi świta w trójce. ważne rzeczy dzieją się po obu stronach oceanu. Prezydent Donald Trump wystąpił przed połączonymi izbami kongresu. Prowadziliśmy poważne rozmowy z Rosją i otrzymaliśmy silne sygnały, że są gotowi na pokój. Dziś rano otrzymałem ważny list od prezydenta Ukrainy Zełenskiego. W liście napisano, że Ukraina jest gotowa jak najszybciej przystąpić do negocjacji, aby przybliżyć trwały pokój. Nikt nie chce pokoju bardziej niż Ukraińcy, powiedział Trump, cytując list od Zełenskiego. I o tym między innymi można przeczytać na stronie Wirtualnej Polski, ale też tematem zajmujemy się w serwisach Trójki. Toy Soldier i Martika. To teraz 22 minuty po godzinie 5. Extend the invitation. I never knew how long you'd stay. Toy Soldiers i Martika i końcówka lat 80. bo właśnie wtedy została wydana ta debiutancka płyta Martiki, jedno z tych najbardziej znanych nagrań z jej repertuaru. Snow Patrol, Cold Out in the Dark to jeszcze jedno nagranie, zanim 5:30 na zegarze i skrót serwisu Trójki. It's like we just can't help ourselves. Cause we don't know how to back down. We were called out to the streets. We were called out into the towns. Show me now, show me the arms aloft. Every eye trained on a different side. Szczęśliwie tylko w nazwie zespołu się pojawia. Szczegóły prognozy już za chwilę, a teraz skrót serwisu Trójki, Agnieszka Drost. W ciągu 43 dni osiągnęliśmy więcej niż większość administracji podczas swoich 4- albo 8-letnich kadencji, powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych w orędziu przed połączonymi izbami kongresu. Zakończyłem nowy zielony przekręt, mówił Donald Trump. Wycofałem się z niesprawiedliwego paryskiego porozumienia klimatycznego. Kosztowało nas ono biliony dolarów. Wycofałem się ze skorumpowanej Światowej Organizacji Zdrowia, z antyamerykańskiej Rady Praw Człowieka ONZ, mówił. Początkowe przemówienie prezydenta zakłócali kongresmeni z Partii Demokratycznej, z kolei republikanie przerywali owacjami na stojąco. Minister Spraw Wewnętrznych Serbii Ivica Dačić poinformował, że służby otrzymały w nocy informacje o podłożeniu materiałów wybuchowych w budynku serbskiego parlamentu. Na miejsce skierowano specjalne oddziały policji. Wczoraj w trakcie posiedzenia jednoizbowego parlamentu posłowie opozycji zaczęli rzucać granatami dymnymi, racami i jajkami. Zakłócali obrady krzykami i wuwuzelami. Dziś środa popielcowa, która w kościele katolickim rozpoczyna 40-dniowy Wielki Post. Symbolicznym znakiem wchodzenia w czas pokuty jest obrzęd posypania głów popiołem. Pełny serwis Trójki o 6:00. No dobrze, to sprawdzamy w takim razie pogodę. Najsilniej wieje obecnie na północy, tutaj do 80 km na godzinę i to są ostrzeżenia, które też wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Warto się zastosować i dziś w ciągu dnia najcieplej będzie na południu kraju. Proszę sobie wyobrazić 16 stopni powyżej zera. Coś mi świta. To ja sobie już wyobrażam te 16 stopni, tym bardziej, że teraz najzimniej jest w Jeleniej Górze, tutaj poniżej zera wartości 6 stopni. Ustka stała się najcieplejszym miejscem w Polsce, pokonała Suwałki. Może niedużo, bo to tylko 0,2, ale jednak 6,7. Tyle pokazują termometry według IMGW. No to u nas Ezra Collective, Body Language, coś na rozgrzewkę. Estos son los sonidos de Ezra Collective y Sasha Kibo. Trójka.

caught and let it be. Don't lie to yourself. There's madness and magic in the rain. There's beauty in the pain. Don't lie to yourself. Rush me a restless heart. There's something we might miss. A whole life in a glance. Well, I'm still working it out. Time don't let us down again. 'Cause I won't wait. Get my head out of the ground. Time don't let us down. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej. W pełni świadomy, świadomy, że hej. Ho! Moi koledzy ścigają ze mną się. Bo do wyścigu każdy gotów jest. Moi koledzy z lepszych najlepsi. 30 piętro, biurowców szklanych drzwi. Słońce zachodzi, minął kolejny dzień. A po wyścigu dobrze zabawić się. Moi koledzy bawią, nocą się. Bo to jest życie, wykorzystać zeń. Raz, dwa, trzy. Papa ludzi dużo. Na katory ja i tu. Tam burze pójdzie. Ma ja zjeść. Ziemska tędzika. Katory ja i tu. Bardziej sprawnie własny los swój kół. Więc się ich spinać, świecki warta gra. W systemie siła. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej. W pełni świadomy, świadomy, że hej. Moi koledzy ścigają ze mną się. Bo do wyścigu każdy gotów jest. Moi koledzy z lepszych najlepsi. Ostatnie piętro już starych drzwi. Słońce zachodzi, minął kolejny dzień. A po wyścigu dobrze bawić się. Moi koledzy bawią, bawią się. Życie po to wykorzystać dzień. Gotan i Malczyki. Zaglądamy teraz na łamy xyz.pl. Islandia stawia kolejny krok w stronę zielonej przyszłości. Tym razem na celowniku znajduje się wodór, paliwo, które ma zrewolucjonizować transport publiczny, zmniejszyć emisję CO2 i uczynić wyspę jeszcze bardziej niezależną energetycznie. Islandia inwestuje w wodór, by napędzić nim miejskie autobusy. Czy ten eksperyment się uda? No to proszę zajrzeć na xyz.pl. The Cardigans, już teraz Burning Down the House. Coś mi świta w trójce. Fighting, fighting. że do ciebie nic nie czuję, byłem w błędzie. Ajajaj, co mi teraz będzie? Byłem bardzo smutny, bo widziałem ciebie wszędzie. Mam w sobie złość, wyrażam ją w dzień. Chyba widziałem cię na mieście. Wyglądasz świetnie, wykadujesz brednie. Po prostu ciężko mi o tym mówić, bo po prostu pękło mi serce. Chyba cię kocham niepotrzebnie. Chyba zmieniłaś w moim ciele chemię. Chyba już dosyć tych westchnień. Było nam miło, ale chyba już nie będzie. Chyba widziałem cię na mnie. Wyglądasz świetnie. Chyba po prostu ciężko mi. Po prostu pękło mi serce. Chyba. To Patryk Pietrzak i Chyba. W przypadku porannego zapraszamy do trójki. Nie powinno być żadnego chyba i żadnych wątpliwości. Warto zostać z nami. Program za chwilę się rozpoczyna, a dzisiaj zaprasza tradycyjnie Robert Grzędowski. No i dzisiaj między innymi będą wspólnie z Pawłem Turskim robić sobie jaja, za przeproszeniem. Więcej po godzinie 6. Dziękujemy za dzisiaj. Pobudka za nami i to będzie fantastyczny dzień. Halina Leszczyńska program zrealizowała, a Radek Nałęcz spędził ten czas przy mikrofonie. skarby.